Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Спрадвеку беларусы імкнуліся зведаць ці не ўвесь свет. Максіміліан Рыла адкрыў для сябе Мекку, а для ўсяго свету Бабілён. Ігнат Дамейка, незнаны акраец Амерыкі, Восіп Гашкевіч, здзейсніў падарожжа вакол свету і вывучаў краіны далёкага ўсходу. Аляксандр Эстрын даследаваў плямёны ў Інданэзіі. Яшчэ тысячы іншых беларусаў прайшлі дарогамі ўсіх кантынентаў. Але гэтым разам мы будзем гаварыць не пра эмігрантаў, што не па сваёй волі пакідалі назаўжды родны край, не пра прафесійных першапраходцаў, а пра экскурсантаў, пілігрымаў, турыстаў, якія выязджаюць з Беларусі ў шырокі свет ненадоўга і неўзабаве вяртаюцца назад з новым досведам. Пра беларусаў у падарожжах мы гутарым з культуролегам, мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Да таго ж, Сергей сам зацяты падарожнік. Сергей, вы пабывалі шмат дзе, ад Паміра да Сахары, а ці часта вам даводзілася бачыць там, у вельмі далёкіх ад Беларусі краінах, землякоў у якасці турыстаў? Так, і ўсё часцей. Беларусы старыя і маладыя імкнуцца пабачыць свет. Адна з таямніцаў нашай ідэнтычнасці – это менавіта прага да падарожжу. Беларускіх турыстаў можна спаткаць сёння ці не ў кожнай краіне свету. Я таксама бачу тлумы турыстаў з Беларусі практычна паўсюль. Падарожнічаць сапраўды стала і нашмат прасцей, і больш даступна. Цяпер здзейсніць пазнавальную паездку не так і складана. А як было раней? Ці вядомыя ў нашай гісторыі цікаўныя да іншай прыроды ды чужых звычаяў людзі? Ці вандравалі такія нашыя цікаўныя землякі ў далёкія часы і ў якія краіны? Так, і часцей, чым нам это бачыцца сёння. Гэта мы цяпер, пасля расійска-савецкага досведу, мыслім катэгорыямі захаду і ўсходу. А ў папярэднія стагоддзі нашыя продкі летуцена або багавейна пазіралі найперш на поўдзень. Менавіта наш земляк, манах Полацкага, Бельчыцкага манастыра, Варсанофій, не толькі адным з першых хрысціянскіх аўтараў, але наогул першы сярод славянаў апісаў свае падарожжы ў Егіпет, Даніла, на Сінай, і здзейсніў туды свае падарожжы двойчы ў 1456 і ў 1461-62 годах. Па выніках ён напісаў свае славутыя хаджэнні, першы ўзор жанру краіназнаўчай літаратуры ва ўсходнеславянскім свеце. Дык гэта ж было амаль 600 гадоў таму, сярэдзіна 15-га стагоддзя. І якія найбольш цікавыя ўражанні ад тае паездкі вывез полацкі манах, багамолец Варсанофій? І ці звяртаў ён там увагу толькі на святыні? Не толькі, бо ў тым і ўнікальнасць ягоных тэкстаў, што ён апісываў самыя розныя дзіўныя рэчы, што трапляліся яму ў дарозе, і вельмі вольным стылем. Даследчыкі адзінадушна сцвярджаюць, што ў мове ягоных вядомых хаджэнняў, апісанняў падарожжаў па святых мясцінах багата беларусізмаў, а яны напісаны жывой чыстай крывіцкай моваю 15-го стагоддзя. Аповед Варсанофія пра сваё доўгае, небяспечнае і поўнае прыгодаў падарожжа доўгі час заставаўся галоўнай крыніцай і ведаў у нашым сярэднявечным грамадстве і ў нашых суседзяў пра тыя краі. Наш выдатны зямляк першы, напрыклад, сярод славянаў, апісаў Егіпет, златаструйны Ніл і люта звера, кракадзіла. Варсанофій з Полацку не баяўся, аднак, кракадзілаў. Ён ідзе далей па Афрыцы. Напрыклад, ён апісвае фінікавыя пальмы і піша пра іх так, цытую: «Відзе же дрэвіса, на іх жа расцет мёд дзівны, і іных дрэвес многа відзе, і жа імена свем». Ну і дакладна ён быў першым, хто апісаў піраміды, які ён называў жытніцамі Язэпа. Жытніцы Йосіфа прекрасна за ракою Ніла проціву ставо місюря. Варсанофій наогул першым з падарожнікаў пабываў і на Сінаі. Цытую: узыходзіў на высокую гару Сінайскую. На ёй стаяў Майсей і бачыў неапалімую купіну. Месяца лютага ў першы дзень на памяць святога пакутніка Трыфана стварыў я са слязьмі малітву Господу Богу і пра чыстай яго маці і святому прароку Багавіцу Майсею. Аказваецца, яшчэ 600 гадоў таму беларускія турысты пабывалі у Егіпце. Але вот што мне з гэтага цікава, што яны не проста туды ездзілі, не проста глядзелі, а і апісвалі тое, што бачылі. Былі гэтакія падарожнікі-літаратары. І тут я б згадаў яшчэ, напэўна, аднаго беларускага вандроўніка па тых палістынах, Мікалая Крыштафа Радзівіла, каторага звалі сіроткам. Дык што, і ён таксама пакінуў нейкія ўражанні ад паездак у тыя далёкія краіны? Ну, гэта ўжо 16-е стагоддзе. Так, Мікалай Радзівіл пакінуў цудоўны дзённік свайго падарожжа ў святую зямлю. Перэгрынацыя або паломніцтва ясна асветлена яго мосцямі князя Алыцкага Мікалая Крыштафа Радзівіла ў святую зямлю, што выйшла ў свет на лаціне ў 1601 годзе ў Нямеччыне, а пасля шматкроць перавыдавалася і на іншых мовах. То бок гэта была крыніца ведаў у той час. Вот гэты дзённік Мікалая Сіроткі. А на сучасную нашу мову яе пераклаў Сергей Шупа, эту перегранацию. И у ёй мы знаходзім сведчанне ягоных шырокіх зацікаўленняў. Свой расповед Радзівіл пачынае ад 1582 года, калі ён выехаў падарожжа з Нясвіжа праз Венецыю, Кіпр ды Сірыю. Шлях яго належаў Палестыну і Егіпет. Шмат месца ў кнізе таксама адведзена апісанню невядомых на той час у нашых краях экзатычных жывёл, хамелеона, напрыклад, зножа кракадзіла, бегемота, страуса. Дарэчы, менавіта Мікалай Радзівіл адным з першых у свеце, не толькі падарожніка, навукоўцаў, людзей у свеце патлумачыў, чаму буслы лётаюць зімаваць у Афрыку. Вось гэта пытанне. Я таксама бачыў буслоў каля Нілу. Дык чаму? Паводле Радзівіла, яны туды лётаюць. Ну, сёння гэта здаецца вельмі простае тлумачэнне, а ён тлумачыць гэта харчовай базай і вось гэтымі, сёння ўжо даказана магнетызмам, яны лятуць па прамой, як па стрэлцы компаса. Ён спраўдзіў, што гэтыя вялікія белыя птушкі на палесе вяртаюцца, да, з выраю па компасу, які ў іх ёсць у галаве. Ён супаставіў, як гэта робяць галубы паштовыя, і зразумеў, што буслы ніколі не збіваюцца са сваіх высветых рэйсаў. Калі я вас слухаю, мне падаецца, што беларускія падарожнікі перадусім апісвалі экзатычную прыроду ці жывёльны свет. А вось побыць, заняткі тамтэйшых людзей, іх цікавілі? Ну, канешне, той жа Радзівіл цікавіўся розным будаўніцтвам. Дазволю сабе цытату. Агледзеў я на дзіва вялікія руіны места Гартыны, якое цар Таўрус, Еўропу дачку Агенорава выкраўшы, збудаваў і імя маці сваёй назваў. Мясцілася места тое ніжэй пад самым лабірынтам. І гэта ясна паказвае, што з тых камянёў мураванае было, якіх з таго яўнага лабірынта выломвалі і вывазілі. Вялікае і прыгожае было места, як апоры і калоны некалі цудоўна сведчыць, якія дзеля гушчыні іхнае лесам нейкім здалёк здаецца. Ёсць тут таксама і сляды разваленага касцёла, вялікім коштам некалі збудаванага. Але найдзіўнейшы тут мост праз маленькую рэчку з вялізных квадратных камянёў, якія ні волавам, ні вапнаю не злучаны, аднак гэтак модна трымаюцца, што бяспечна па іх ездзіць можна. Ну, цяпер ясна, дзе і чаму ён захапіўся архітэктуру і як задумаў разбудаваць уласную сталіцу Нясвіж. Відавочна, захапленне будаўніцтвам пасля міжземнамор'я у яго было не выпадковае. Але ж ён там бачыў і людзей іншых расаў, іншых рэлігіяў. Як успрымаў ён іх, як ставіўся да іх? Перад усім з вялікай цікавасцю. Напрыклад, вось як ён апісае адзін з турэцкіх шпіталёў, дзе яму давялося пабываць, зноў цытую. Бачыў я ў тым шпіталі, як адзін турак, маючы 5 птушак зялёных, па адной на волю выпускаў, пры тым нешта пад нос мармычучы. А калі я праз тлумача прычыну ўчынку таго, туркі вераць у чысцец, але ж гэта смешны добры ўчынак, даведаўся, адказаў мне, гэтак раблю я дзеля душаў бацькоў маіх памёрлых і веру, што тым маім добрым учынкам крыху памагчы ім здолею. канец цытаты. Ну, бачыце, а ніякіх негатыўных канатацый, нават кранальнае апісанне, правда? Ну, сапраўды вельмі душэўна, нібыта нават жанчына напісала. І тут у мяне пустае пытанне. А скажыце, Сергей, у тыя часы падарожнічалі толькі мужчыны, ці ёсць ўсё ж і прыклады жанчынаў, так бы мовіць, турыстак? О, гэта вельмі цікавы аспект. Беларускай традыцыі гэта вельмі вялікая частка нашай спадчыны. Сведчанні пра паломніцтва і падарожжы нашых славутых жанчынаў. Бадай, са школы ўсе мусяць ведаць пра паломніцтва ў святую зямлю нашай святой Ефрасіні Полацкай. Але ў школах амаль не згадваюць Саламею Рэгіну Русецкую, першую гісторыі Рэчы Паспалітай жанчыну-лекарку, асветніцу, пісьменніцу, ну і, канешна, турыстку-авантурыстку. У сваім прыгодніцкім мемуарным рамане «Авантуры майго жыцця» яна апісала свае ваяжы па Турцыі, Бальканах, Расіі, Аўстрыі. Сярод яе пацыентаў былі людзі розных нацыянальнасцяў, ад простых людзей да расійскай царыцы і турэцкага султана. Кніга «Лекаркі-падарожніцы. Авантуры майго жыцця» даўно перакладзеная ўжо, дарэчы, на нашу мову, тройчы выдавалася па-беларуску і сёння даступная кожнаму ў сеціве. Вельмі раю яшчэ раз пачытаць, калі хто не паспеў. А вось пра каго дакладна не распавядаюць пакуль у школах. Напрыклад, пра Тэафілію Канстанцыю Мараўскую, дачку славутай Уршулі Радзівіл і сястру родную Радзівіла Рыбанькі, якая пакінула найцікавейшы дыярый свайго падарожжа па Еўропе в 70-е гады 18-го стагоддзя. Яе муж Ігнацый Фелікс Мараўскі быў афіцэрам радзівілаўскіх гусараў, і за ім яна паехала ў Страсбург праз прускую сталіцу Крулявец, праз всю Нямеччыну. Цікава, што Русецкая Пельштынова была лекаркай-авантурысткай, натуральна яе цікавіла медыцына, тым ліку і норавы пацыентаў, наколькі я памятаю з яе ўспамінаў. Мараўскую таксама цікавіла медыцына, але ў сваім дзённіку яна апісвала і свае ўражанні ад наведвання Гданьска, дзе яна захаплялася архітэктурою храмаў і слухала арганы. Таксама эмацыйна апісвала падарожжы ў Берлін, Пацдам, Страсбург, Цюрых і, натуральна ж, у Парыж. Але пра гэта, а таксама як і на чым падарожнічалі беларусы па свеце ў далёкім мінулым, Сергей Харэўскі раскажа ў наступнай перадачы. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.